บรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันเรื่องราวของมโหสถรายการนี้เป็นรายการเด็กอย่าลืมว่าวันบันทึกเป็นเดือนมกราคม2519เป็นวันที่วันนี้เป็นวันที่8แต่ว่าเวลาออกอากาศมาอะไรก็ช่างบอกวันเวลาที่บันทึกไว้เวลานี้เสียงสอนมันไม่ดีใกล้จะเข้าโรงผีเต็มทีแล้วลูกหลานที่รักกลัวตายไหมถ้ากลัวตายแล้วก็ความทำความดีเข้าไว้เมื่อเวลาที่เราอยู่เป็นมนุษย์ก็ถือว่าเป็นมนุษย์ที่ดีเวลาตายไปแล้วเป็นผีจะได้เป็นผีดี ดีเขาทำยังไงถามผู้ใหญ่ท่านให้ท่านทราบว่าอะไรที่ผู้ใหญ่ท่านว่าดีต้องดูผู้ใหญ่ดีๆ ด้วยนะผู้ใหญ่สมณเลเทเมาจะเอาอย่างท่านไม่ได้ไปถามผู้ใหญ่ที่ทรงธรรมที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือมากๆว่าทำยังไงถึงจะดีถ้าผู้ใหญ่ประเภทนี้ท่านแนะนำรายการใดเราก็เชื่อท่านได้ลูกหลานที่รักเอามาตอนนี้มาว่ากันถึงปัญหาแก้ปัญหาเรื่องสระน้ำเอาอีกแล้วฟังแล้วก็คิดให้ดีนะลูกหลานที่รักตอนในรายการนี้เขาจะหาว่าเอลุงตานี่มันเล่นกับเด็กนะทำไมมาสนใจกับเด็กมากถ้าเขาก็ถามอย่างนั้นแล้วก็ลูกหลานตอบเขานะบอกว่าลุงตาบอกว่าเด็กๆนี่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าประเทศชาติจะทรงตัวยืนได้จะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือจะบรรลัยก็ต้องอาศัยเด็กในวันหน้าเหมือนกันผู้ใหญ่สมัยนี้ทำอะไรไว้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ประเทศชาติหรือว่าจะทำลายประเทศชาติให้ย่อยยับก็เป็นเรื่องของปัจจุบันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ท่านแต่ว่าในสมัยที่เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วจะปกครองประเทศชาติเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกครองประเทศชาติเครื่องมือสำคัญในการที่จะปกครองประเทศชาติให้ทรงอยู่ได้นั่นก็คือปัญญาลูกหลานที่รักฝึกฝนปัญญาฝึกฝนความรอบคอบเอาไว้เป็นคนรู้มากคิดมากอ่านหนังสือมากใคร่ควรมากสังเกตการมากพิจารณามากพิสูจน์ทดลองให้มากทุกสิ่งทุกอย่างมีความชำนาญดีแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีความดีมีความสามารถจะนำประเทศชาติให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ในสมัยที่หลานโตขึ้นนั้นทรัพยากรของประเทศชาติเราจะขึ้นมามากเช่นน้ำมันแร่ธาตุต่างๆประเทศของเราจะเต็มไปด้วยความรุ่งเรืองจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ในเอเชียทั้งเอเชียจะไม่มีประเทศใดร่ำรวยเท่าประเทศเราฉะนั้นในยามนั้นต้องอาศัยปัญญาของลูกหลานที่รักที่ฝึกฝนมาดีแล้วเขาบริหารประเทศช่วยกันสร้างสรรค์ความเจริญช่วยกันสร้างสรรค์ความสุขให้เกิดขึ้นฉะนั้นลูกตาจึงได้จัดสรรเรื่องมโหสถบัณฑิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยประชาติเป็นมโหสถบำเพ็ญด้านปัญญาบารมีเอามาเล่าให้บรรดาลูกหลานฟังเพื่อที่จะเป็นเครื่องประดับไปรับสมองของตัวเองแล้วคุยกันต่อไปเรื่องมโหสถตอนนี้แก้ปัญหาเรื่องสระน้ำพระเจ้าวิเทหราชทรงทดลองปัญญาของมโหสถต่อไปโดยมีรับสั่งว่าประชาบ้านปาจีนยาวมัตชคามจงส่งสระโภคณีซึ่งเต็มไปด้วยดอกบัว5ชนิดไปถวายนี่เห็นไหมให้ส่งสระไอ้สระเนี่ยลูกหลานนี่รักสระก็คือบ่อน้ำที่เขาขุดลงไปในดิน สระนี่เขาไม่ได้สร้างเขาไม่ทำขึ้นถ้าเป็นสมัยนี้ก็น่ากลัวจะเอาไม่กัน อ่างที่เขาทำขังน้ำได้แล้วก็ปลูกบัว5อย่างลงไปมันอ่างเล็กๆปลูกต้นบัวเล็กๆแต่ถ้าว่าอันนี้พระเจ้าวิเทหราชต้องการปัญญาของมโหสถไม่ใช่ต้องการวัตถุเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานที่รักฟังแล้วก็ใช้ปัญญาคิดให้พระองค์ให้ทรงสาบกรณีที่เต็มไปด้วยดอกบัว5ชนิดไปถวายโดยมีพระราชประสงค์จะทรงเล่นน้ำในสระนั้นแน่จะลงอาบน้ำในสระแล้วก็ส่งสระไปให้หากว่าชาวบ้านนี้ส่งไปไม่ได้จะต้องถูกปรับ1,000ตำลึงเอาแล้วพระราชาองค์นี้ควรจะตั้งเป็นพระราชาพันตำลึงดีไหมทีหลังจะเรียกว่าพระราชาพันตำลึงนี่เหมาะไหมเนี่ยอย่าไปเรียกคนนั้นลูกหลานที่รักพระมหากษัตริย์ไม่ใช่คนธรรมดาเขาเรียกว่าสมมติเทพคนที่จะเป็นกษัตริย์ได้ต้องบำเพ็ญทานบารมีมาอย่างมากบำเพ็ญศีลมาอย่างมากแล้วก็เจริญพรหมจรรย์อย่างต่ำคือว่ารักษาอุโบสถศีลทุกวันพระจึงจะเป็นพระมหากษัตริย์ได้ไม่ใช่เอาตาสีตาสาขึ้นมาเป็นกษัตริย์ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ชาวบ้านฟังแล้วก็ตันใจสิแต่ว่าไม่เป็นไรมโหสถแก้ได้นี่ต่างคนต่างมานั่งปรึกษาหาเลยกันนี่ยังเอาจะเอายังไงกับเราเนาะก็มีมนุษย์ที่ไหนแล้วเขาจะยกสระไปให้ใครแต่ใครไอ้สระนี่ก็ขุดลงไปในดินแล้วสระมันก็ใหญ่แสนใหญ่มันไม่เป็นไรไปหามโหสถดีกว่านั่งคิดให้มันปวดสมองสำหรับลูกหลานที่รักที่กำลังนั่งฟังอยู่เวลานี้ลูกหลานฟังแล้วก็คิดบ้างไหมว่าไอ้เรื่องที่จะเอาสระไปถวายพระราชานั้นลูกหลานจะทำยังไงนั่งคิดอยู่ก่อนนะเดี๋ยวก็ฟังเรื่องราวของมโหสถนี่คิดออกได้ยังความคิดในต้องฉับไวนะไม่ใช่ใช้เวลา 2-3 นาทีบอกให้คิดปั๊บต้องคิดได้ทันทีแบบนักเทศที่เขาเทศกันพระเทศกันนะเขาใช้เวลาพอถามจบตอบทันทีนี่ต้องใช้ปัญญาให้มันรวดเร็วอย่างนี้จึงจะทันการปัญญานี่ต้องดีด้วยละเอียดด้วยถูกต้องด้วยว่องไวด้วยท่านไปถึงมโหสถก็บอกว่าไอ้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่จะเป็นเรื่องไปยกสระไปให้กันมันเป็นการทดลองปัญญาซึ่งกันและกันถ้าพวกพี่ป้าน้าอาทั้งหลายแบกสระไปให้พระราชาแล้วก็ตายเปล่าจะแบกไปได้ยังไงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ 2-3 คนคุณก่อนนะที่บอกว่ากล้ากล้าดีพูดเก่ง พูดเก่งนี่ลุงนาทั้ง3คนเนี่ยพูดเก่งเอาก็อย่างนี้ขอพวกลุงพวกนาทั้งหลายนี่คุณลุงคุณนาจงพากันไปเล่นน้ำลงน้ำแล้วเล่นน้ำให้ตาแดงทำถมผมเผาให้เปียกแล้วเอาโคลนทาตัวถือเชือกแล้วก็ถือก้อนดินถือท่อนไม้แล้วไปเฝ้าพระราชาจำได้ไหมเมื่อไปเฝ้าพระราชาแล้วก็กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าในความจริงคำมาขอเดชะนี่เพราะว่าข้างหลังนะแต่ว่าสมัยที่พระมโหสถบัณฑิตจะให้เฝ้าพระราชาสมัยนั้นเขาใช้ขอเดชะไว้ข้างหน้าตอนนี้ลูกหลานถ้าจะรับฟังแล้วก็เวลาจะกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินจะขึ้นขอเดชะอันนี้ไม่ถูกเวลานี้เขาขอเดชะพระจบแล้วขอเดชะนะคนละเรื่องกัน นี่มันตำราเก่าๆเรื่องเก่าๆเขาพูดยังไงน้องตาก็จะพูดตามนั้นกราบทูลพระองค์ว่าขอเดชะตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชาวบ้านปาจีนยะวะมัชฌคามทรงสะโปรกรณีที่เต็มไปด้วยดอกบัว5ชนิดมาถวายนั้นเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้าได้นำสาปโปรกรณีมาถวายแล้วพระเจ้าค่ะ แต่ว่าพอสาปกรณีเห็นพระนครประตูพระนครเข้ามาถึงใกล้เมืองใกล้พระนครเห็นกำแพงเมืองเห็นคูแล้วก็ประตูหอรบไอ้เจ้าสะนี่มันเคยอยู่ในป่านี่พระพุทธเจ้าข้ามันก็กลัวเห็นกำแพงกั้นเห็นคูเห็นประตูหอรบมาไอ้เครื่องสันพาวุธมันตั้งเยอะแยะมีทหารประจำมันเกิดความกลัวขึ้นมามันก็เลยตัดเชือกวิ่งหนีเข้าป่าไปซะแล้วพระพุทธเจ้าค่ะแล้วกันพวกข้าพระพุทธเจ้าก็ช่วยกันเอาก้อนดินท่อนไม้โอ้ยไล่ให้มันกลับไปต้อนมันก็ต้อนควายมันก็ไม่ยอมกลับไม่เวลานี้มันเปิดหนีเข้าป่าไปแล้วขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานสระโปกรณีลูกที่เคยทรงลงสงสนานและก็ที่มันหนีเข้าป่าไปนั่นแหละให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าหมายความว่าพระราชาบอกไปบอกว่ามีสระโปกรณีแบบนี้เหมือนกันไอ้สระลูกนี้มันหนีเข้าป่าไปซะแล้วท่านจะเอาสระใหม่มาใช้เขาก็เลยบอกว่าให้นำเอาสระโปกรณีที่เคยนำมาแต่ป่าให้ข้าพระเจ้าถ้าเอามาจากป่าถ้ามาสงสนานเล่นแล้วถ้าก็ปล่อยมันเข้าป่าไปหรือมันหนีเข้าป่าไปนั่นจะไม่ดีนะพวกข้าพระพุทธเจ้าจะได้นำไปผูกกับสระโปกรณีใหม่หมายความเอาสระโปกรณีลูกเก่าเนี่ยไปเป็นนกต่อและช้างต่ออย่างที่เขาต่อนกเขาเขาลูกนกเขาในบ้านที่ครูเก่งๆไปใส่กรงไว้ แล้วก็ทำกรงดักไว้ใส่กรงไว้ชั้นหนึ่งอีด้านหนึ่งเป็นทางเข้าถ้าว่านกตัวใหม่เข้ามาก็ติดทับทันทีหรือว่าเขาจะคล้องช้างเขาก็ช้างไปต่อไปล่อเอามาช้างข้างต่างฝูงก็ไปช้างที่อยู่ในป่ากันนึกว่าไอ้เจ้านี่มารุกรานเราวิ่งเข้ามาหวังจะทำลายช้างต่อก็ถูกสกัดคือจับด้วยคนนี่ก็หาวิธีแบบนั้นคือว่าให้เอาสระโปกรณีลูกเก่ามาเขาจะนำสระโปกรณีลูกเก่าไปต่อสระโปกรณีลูกใหม่มันเห็นพวกกันที่เข้ามาใกล้จะได้เชือกดึงมาถวายพระองค์เมื่อแนะนำกันเสร็จแล้วพวกนั้นก็ไปหาพระราชากราบทูลตามนี้ทุกประการพระราชาก็ทรงประสนลั่นบอกเออนี่เป็นความคิดเห็นของใครพวกชาวบ้านก็บอกว่าก็กราบถวายบังคมทูลว่าเป็นความคิดเห็นของมโหสถพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาก็ทรงประสนชอบใจบอกแม้ดีจริงๆดีจริงๆมโหสถที่มีปัญญาจริงๆแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงแต่เสนกเสเป็ดเสไก่นะและเสเพลแกก็ให้ความนิสัยยักษ์กับมโหสถต่อไปคือไม่ยอมให้พระราชารับเข้ามาในพระราชนิเวศเขตพระนครเกรงว่าจะมาริดรอนความดีของแกต่อมาพระราชาต้องก็ตั้งปัญหาใหม่ทดลองมโหสถต่อไปนี่สนุกดีเหมือนกันนะลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จำแล้วก็คิดนะสุดสูสังและปะเตปัญญังกันฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาจินตามายะปัญญาจะเกิดด้วยความคิดฟังไปแล้วก็ใคร่ควรไปด้วยถ้าปัญหาอย่างอื่นมาเกิดขึ้นแล้วก็ใช้วิธีนี้เปรียบเทียบการแก้ปัญหานี่ไม่ต้องใช้ปัญหานี้ไปทั้งดุนมันอาจจะไม่เหมือนกันดูตัวอย่างพวกพระนักเทศสองธรรมะโต้หรือว่าโต้กันเขาดูเนื้อความไปคร่าวๆใช้เขาว่าใช้ปัญญาประกอบก็เข้ามาเป็นเครื่องเปรียบเทียบ ปัญญาเขานี่เกิดฉับไวนี่ปัญหาเรื่องต่อไปก็เป็นปัญหาเรื่องลาเรื่องนี้น่ากลัวยาวๆลูกหลานที่รักวันนี้จะจบหรือไม่จบก็ไม่ทราบไม่จบก็ฟังวันหน้าต่อไปพระเจ้าวิเทหราชทรงทอดพระเนตรทรงพอพระทัยในความฉลาดของมโหสถอย่างยิ่ง เรื่องมโหสถให้ลูกหลานที่รักฟังกันปีนเธอไม่ต้องห่วงแม้ยิ่งถึงตอนท้ายมันยิ่งดีปัญญาก็มโหสถที่ลึกซึ้งมากลูกหลานที่รักฟังไว้แล้วก็จำให้ดีถ้าจำไม่ได้จดไม่ทันเอาเครื่องบันทึกมาบันทึกไว้เวลาอยากจะฟังตอนไหนจะทบทวนตอนไหนจะได้ทบทวนได้ทันทีพระเจ้าวิเทหราชทรงพระประทัยในความฉลาดของมโหสถอย่างยิ่งจึงทรงตรัสกับเสนกไอ้เสนกนี่เสไก่เสเป็ดนี่เสเพลให้จอมเลขีหยาลูกหลานเจ้าอย่างมันนะให้คนระยำระยำแบบนี้เอาอย่างต่อไปข้างหน้านนท์มันจะคิดกับบทคิดพจน์พระราชาเป็นกบฏเวลาใหม่ๆมันก็ดีตอนที่ยังไม่เป็นอำมาตย์แม้รู้สึกดีเหลือเกินนึกว่าพยายามเอาอกเอาใจเทิดทูนพระมหากษัตริย์ก็มีความดีแสดงความเคารพด้วยประการทั้งปวงจนบรรดาประชาชนทั้งหลายเห็นว่าคนนี้เป็นคนดีเวลาที่จะคัดเลือกเข้ามาเป็นอำมาตย์บริหารประเทศชาติคือช่วยพระราชาบริหารประเทศชาติเขาก็เลือกเอาเข้ามาพอเข้ามาแล้วพอมีคนดีปรากฏขึ้นก็เริ่มมีการอิจฉาริษยาแล้วต่อมาก็คิดคดทรยศต่อพระราชาเป็นขบถหวังจะยึดอำนาจตัวเองค่อยฟังเรื่องราวของมโหสถต่อไปจึงตรัสกับเสนกว่าเสนกเวลานี้ถึงเวลาหรือยังที่เราจะนำมโหสถขมานสู่พระราชนิเวศอีตาเสนกแกกระทูลทัดทานบอกยังไม่สมควรพระเจ้าค่ะคอยรอต่อไปอีกนี่พระเจ้าวิเทหราชก็ทรงดำริว่ามโหสถนี่วินิจฉัยคดีแล้วแก้ปัญหาถูกใจเรามากให้เรานี่ต้องเป็นตัวของเราเองเราจะโมไปนั่งเชื่อไอ้เสนกเสเป็ดเสไก่เสเพลนี่ไม่ได้แล้วเจ้านี่แสดงออกถึงความอิจฉาริษยากีดกันคนดีไม่ให้เราเห็นคนดีไม่ได้อาศัยคนดีของดีมีอยู่พวกนี้พยายามกีดกันเราจะเชื่อฟังมันไม่ได้ไอ้เจ้าเสนกกับพวกอีสามคนนี่มันเริ่มเป็นคนเสเพลมานานแล้วเรายอมไม่ได้เวลานี้เราจะต้องเป็นตัวของเราเองนี่บรรดาลูกหลานที่รักจำไว้ลีลานี่มีความสำคัญมาก ไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะต้องไปยอมก้มหัวกับคนทุกคนเสมอไปเราต้องถือระเบียบวินัยเป็นสำคัญอะไรก็ตามที่เป็นระเบียบเป็นวินัยเป็นไปในทางที่ทำให้ประเทศชาติเจริญมวลชนทั้งหลายมีความสุขเราต้องยึดสิ่งนี้เป็นกำลังเป็นสำคัญจะไม่เชื่อว่าบุคคลนั้นมีปัญญาคนนี้วันนี้ไม่ปัญญาก็ดูปัญญาเขาก่อนถ้าเขามีปัญญาเขาจะนำไปหาความเจริญได้คำแนะนำของเขานั้นมีประโยชน์เราปฏิบัติตามถ้าคำแนะนำของเขาเป็นไปในทางคัดค้านกับความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองความสุขของบรรดาประชาชนเราเชื่อไม่ได้คนประเภทนี้รวมหัวกันขับออกไปนอกประเทศไทยให้มันอยู่อย่างนี้นะหรือว่าประเทศไทยประเทศเจ็กประเทศลาวประเทศแขกก็เหมือนกันอย่าให้อยู่ในขอบเขตที่พวกเราอยู่คนอิจฉาและสิยาคนในอยู่ที่ไหนบรรลัยที่นั่น คนลืมตัวก็ไม่กันมีงานบริหารมีอำนาจวาสนาลัดวาสนาขึ้นมาหน่อยทั้งนี้คนเขาเลือกเขาจัดเขาสรรเขายกย่องสรรเสริญให้ดำรงตำแหน่งนั้นก็ลืมตัวแล้วกำจัดมันไปเสียนี่พูดถึงวันหน้านะเวลาที่ลูกหลานเป็นผู้ใหญ่ให้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวซะก่อนเวลานี้อย่าเพิ่งเรายังเป็นเด็กขณะที่มันเด็กนี่ไอ้การผ่านงานการประสบการณ์มันยังมีน้อยเกินไปบางทีที่ผู้ใหญ่เขาเห็นควรเราอาจจะเห็นว่าไม่สมควรดูเขาไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปทำอันตรายกับผู้ใหญ่เราจะแพ้ภัยตนเองก็ เรามาคุยกันต่อไปพระราชาว่าไม่ควรจะเชื่อเสียนกได้ ว่าเห็นว่าถ้าขืนเชื่อเจ้าผู้นี้ก็ไม่เป็นการแล้วพระองค์คิดว่าจะต้องนำมโหสถมาให้ได้จึงรับสั่งให้ราชบุรุษคือราชการราชบุรุษคือหมายความผู้ชายที่รับใช้พระราชาอยู่เวลานี้เห็นจะเรียกว่ามหาเล็กไปบอกอำมาตย์ที่เฝ้ามโหสถอยู่ว่าให้นำมโหสถกับปิณฑาของมโหสถมาเฝ้าได้แล้วพร้อมกับให้นำมาสันดอนมาด้วยแน่ลูกหลานรู้จักมาสันดอนไหมมาสันดอนนี่คือพ่อเป็นม้าแม่เป็นลาสมัยนี้ทหารเขาเรียกว่าหล่อม้าประเภทนี้มีความแข็งแกร่งมีความอดทนมากมีกำลังดีมากวิ่งเร็วรบก็ฉลาดฉลาดในการรบแล้วก็มีความเข้มแข็งมากอดทนเยอะเก่งกว่าม้าธรรมดามากคือพ่อเป็นม้าแม่เป็นลาเวลานี้เขาเรียกมันหล่อความจริงในสมัยโน้นเขาเรียกม้าอัสดรเวลานี้เราก็มีกองทหารสัตว์ต่างของเราอยู่กองทหารสัตว์ต่างของเรามีแต่ว่าถามว่ากองทหารสัตว์ต่างเนี่ยมันเป็นม้าประเภทไหนทหารบอกล่อครับก็ จริงได้บอกแกทหารบอกนี่เนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าม้าสันดอนจำไว้เรามีม้าสันดอนแต่เราไม่รู้จักม้าสันดอนพระราชวรุษจึงเล่นนำพระราชดำรัสของพระเจ้าวิเทหราชไปบอกแกอำมาตย์บอกว่าเวลานี้พระราชาทรงมีพระราชประสงค์ให้มโหสถผู้ทรงปัญญาเลิศให้เข้าไปเฝ้าพร้อมกับบิดาของท่านและอามาอัสดรไปด้วยบรรดาหมาทั้งหลายเหล่านั้นก็ไปบอกมโหสถมโหสถได้ฟังคำหมาดแล้วได้ฟังคำบอกเล่าแล้วก็จึงตอบว่าตอบรับว่าจะเข้าไปเฝ้าพระราชาพร้อมกับบิดา ไปกับบิดานะพร้อมหรือไม่พร้อมไม่สำคัญจะไปก็แล้วกันเมื่อใหม่กลับไปแล้วมโหสถจึงเข้าไปหาบิดาแล้วพูดว่าคุณพ่อจ๋าแต่มันนั่นเขาใช้คำว่าจ๋าจ๋าไม่ใช่ครับภาษาไทยๆนะไม่ใช่ขอรับกับผมในสมัยนี้แต่ศัพท์ชาวบ้านธรรมดาเขาใช้คำว่ากูมึงนะกู้ไปในนั้นกู้ไปในนี้ไอ้ผมฉันนี่เรามาดัดแปลงทีหลังมันเป็นภาษาไทยแล้วมันเป็นภาษาไทยไทยแท้ๆไทยเดิมก็อย่างหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าไทยปัจจุบันว่าคุณพ่อจ๋าพระราชาทรงมีพระราชประสงค์ให้คุณพ่อกับฉันไปเฝ้าขอให้คุณพ่อไปเฝ้าก่อนเมื่อคุณพ่อเข้าไปแล้วก็อย่าไปมือเปล่าให้เอาปอขออบบรรจุน้ำมันจันทร์บรรจุเนยใสใส่ไปด้วยเอาน้ำมันจันทร์กับเนยใส่ไปในพระโอษฐ์ด้วยแล้วเมื่อคุณพ่อไปถึงพระราชาจะทรงปฏิสันถารคือทักทายปราศัยปฏิสันถารและต้อนรับจะไม่ดีปฏิสันถารแปลว่าต้อนรับเมื่อพระองค์ทรงปฏิสันถารตรัสให้นั่งคุณพ่อจงนั่งในที่อันสมควรแล้วฉันจะตามไปทีหลังเมื่อฉันไปถึงที่เฝ้าพระราชาทรงตรัสทักทายปราศัยฉันแล้วและรับสั่งให้ฉันนั่งในที่อันสมควรตอนนั้นขอท่าฉันชำเลืองดูพ่อขอคุณพ่อนะขอให้คุณพ่อเห็นฉันชำเลืองดูแล้วเป็นความหมายรู้กันเพียงสองคนนัดกันไว้เมื่อมโหสถก็ไปแล้วพระราชาบอกให้นั่งมโหสถก็จะดูชำเลืองดูนิดหนึ่งไม่มองขวางคุณพ่อจะต้องคอยจับตาดูลูกอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้รู้กันสองคนแต่คนอื่นรู้ไม่ได้ เมื่อคุณพ่อเห็นฉันย่ำเรืองดูคุณพ่อดูฉันเห็นว่าฉันย่ำเรืองแล้วคุณพ่อก็ลุกจากที่นั่งแล้วก็พูดว่านี่พ่อมโหสถเชิญพ่อนั่งบนอาสนะนี้เถิดอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งจะต้องถึงที่สุดกันหมายความว่าเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่พระราชาทรงตัดให้เข้าไปขอคุณพ่อจำถ้อยคำของฉันไว้ด้วยอย่าลืมซะนะท่านพ่อลืมเก่งอ่ะท่านพ่อลืมเก่งมีคราวหนึ่งจะไปของัวกับพระราชาดันไปบอกให้ซะนี่ข้างหน้ามีอีตอนนี้แกมีอะไรแปลกๆลูกฉลาดที่สุดแต่ว่าพ่อคือที่สุดแต่ไม่เป็นไรคนที่มีลูกดีที่อย่างหนึ่งลูกเก่งที่อย่างหนึ่งพ่อก็ต้องเก่งด้วยเพราะว่ายังไงก็ตามไอ้ลูกมันจะเกิดมาได้ต้องอาศัยพ่อเป็นผู้สร้างเมื่อลูกมันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าพ่อไม่ดีจริงๆก็ไม่สามารถจะทรงชีวิตลูกไว้ได้ให้ลูกมีชีวิตต่อไปได้เนี่ยชีวิตของลูกจะดีขนาดจะทรงอยู่ได้ก็ตามลูกจะฉลาดขนาดไหนก็ตามก็ต้องอาศัยพ่อเป็นสำคัญถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นแดนเกิดแล้วลูกมันจะเกิดไม่ได้ลูกหลานที่รักฟังไว้จงอย่าเป็นคนอกตัญญูทำลายความดีของพ่อแม่ยังไงท่านเป็นพ่อเป็นแม่เรานี่เราจะต้องเลี้ยงจะต้องสงเคราะห์จะต้องตอบสนองความดีของท่านด้วยความดีของเราจำให้ดีนะอย่าไปเชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แต่ระวังให้ดีนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าพ่อแม่มีความเห็นผิดไปแล้วก็ลูกหลานทั้งหลายต้องพยายามดึงให้ท่านเข้ามาหาจุดของความถูกจึงจะชื่อว่าเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อรู้คุณแม่ไอ้การที่เขาสอนเขาสั่งเขาสอนบอกจนลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์ลืมประเทศชาติลืมพระมหากษัตริย์ลืมบุคคลที่ทรงข้อเราจะไปเชื่อเขาไอ้นั่นมันเป็นบทบาทของความเลวลูกหลานที่รักไม่มีการสมควรเวลาเหลือนาทีกว่าพูดต่อไปนิดนะเมื่อท่านสิริวัฒนะเศรษฐีได้รับคำของมโหสถลูกชายและจึงเตรียมของที่จะนำไปถวายพระราชากับเรียกเศรษฐีบริวารอีก1,000 คนท่านเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีบริวารมากไปด้วยเมื่อไปถึงยืนรออยู่ที่ประตูวังประตูพระราชวังพระราชาเมื่อทรงทราบว่าท่านมหาเศรษฐีมาจึงรับสั่งให้เข้าไปในพระราชฐานขึ้นในวังท่านมหาเศรษฐีเมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุชาติญาติแล้วจึงเข้าไปเฝ้าแล้วก็ถวายบังคมพระราชาแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่ควรพระราชาจึงมีพระราชดำรัสตรัสสั่งว่าท่านมหาเศรษฐีโอ้โหสดบุตรของท่านมาหรือเปล่าอันเศรษฐียังกราบทูลว่าขอเดชะมหาสดตามมาทีหลังพระเจ้าค่ะอัลบรรดาลูกหลานที่รักมาก็มาไปเถอะจะอยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะเวลานี้มันหมดเวลาของสถานีเสร็แล้วนี่นะเอาไว้คุยกันในโอกาสต่อไปดีกว่าเวลานี้มันก็หมดเวลาแล้วก็ขอระงับไปก่อนยังไม่เลิกนะเรื่องนี้ไม่ยอมเลิกอะเลิกไม่ได้จะเลิกกันเมื่อไรนั่นมันเสร็จปีนั่นแหละถึงจะเลิกอะปีจบก็ไม่จบก็รู้นี่มาพิจารณา2 ครั้งสำหรับสถานีเชียงรายหรือเชียงใหม่ถ้าสถานี04 อาทิตย์ละครั้งเดียวเนี่ยน่ากลัวมันถึง2 ปีเวลานี้หมดเวลาแล้วก็ขอลาลูกหลานก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกหลานทุกคนสวัสดี